वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वाशाकश्य कृपा सिंधु व्यवच पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधव वृंदावन तुलसीदेवी पिया वैकेश्वर कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमदाख जगोद्वरण्य धैयम् सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरिञ्चिनुतम् शरण्यम् भीतात्तिहम् पुनतपालभवाद्विभूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् स्तक्ता दुस्तज्ज सुरेप्सीतराज्यलक्ष्यम् धर्मीष्ट अर्ज वचसा जदगाधरण्यम् माया मेघ दैतेप्सितं वधावद वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शे पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे आजान लंबित भुजौ कनकावदतौ संकेतनिकपितरो कमलायताक्षौ विश्वांबरो द्विजवरो जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषी त्वां भागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं बागी सजस्व बदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संभिः मम नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाम दुःख शमनम तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशम प्रणाम दुःख शमनम तं नमामि हरिं परम। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, तर्को पथ जो है, तर्कों का रास्ता जो है, तर्क वितर्क की जो रास्ता है, इस रास्ता में चलना शुरू कर दो जो कभी भी गुरु वैष्णवों का दर्शन नहीं होता। तर्क पंथा से अप्राकृत विषय वस्तु अंतर्हित हो जाता है। तर्क ऐसा एक विषय है जो अप्राकृत जगत में जिसका कोई प्रवेश अधिकार बिल्कुल नहीं है। अप्राकृत जगत का विषय बड़ा गंभीर है। उपनिषद से उपमन्यु का कहानी हम उठाया था, थोड़ा व्याख्या नहीं कर पाए। उपमन्यु जी गुरु सेवा में लगे हुए हैं और गुरु जी गौ चराने का सेवा में लगा दिया। गुरु जी गुरु वैष्णव कभी कभी परीक्षा लेते हैं हमको। गुरु वैष्णव कभी कभी हमारा जबरदस्त परीक्षा लेते हैं। ऐसा परीक्षा लेते हैं कि उसमें पास होना बड़ा मुश्किल है। फिर भी अगर पास हो जाए तो समझो कि वो पहुंचेगा ठाकुर जी का पास। सिलो भक्ति प्रगण कैसे केशव गोस्वामी महाराज जी, सिलो बामन गोस्वामी महाराज जी, जब संतोष प्रभु, उसके बाद सज्जन सेवक ब्रह्मचारी का नाम भी प्रसिद्ध थे, उस समय में बड़ा भारी परीक्षा ली। ऐसा ऐसा परीक्षा ली जो कोई साधारण आदमी हो तो एकदम खत्म हो जाए भजन रास्ता से एकदम। एक दफे परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज जी बामन गोस्वामी महाराज जी को बताए, गुरु भाई इधर आओ। बोलने का साथ साथ श्रील बामन गोस्वामी महाराज फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। श्रील केशव गोस्वामी महाराज उसका इम्तिहान लिया, परीक्षा लिया, ये प्रभुपाद से हरिनाम मिला, क्या ये तो नहीं है कि हम प्रभुपाद का शिष्य, ऐसा अभिमान अंदर में है कि नहीं। बहुत सारे परीक्षा ली, हर परीक्षा में श्रील महाराज पास हो गए। ऐसा ही गुरु वैष्णव हमारा परीक्षा लेते रहते हैं। ठाकुर जी भी कभी कभी छुपके से आ जाते हैं, भिखारी का रूप बनाकर, तीर्थ यात्री का रूप बनाकर, यात्री का रूप में ठाकुर जी भी कभी कभी आ जाते परीक्षा लेने के लिए। राधा रानी ठाकुर जी आ जाते परीक्षा करने के। उपमन्यु का कहानी थोड़ा सा टच कर दे, उसका बाद भागवत जी का जो मूल प्रसंग है, समय बड़ा कम है, बड़ा डर हो रहा है। उपमन्यु जी को गुरु जी बड़ा भरी परीक्षा में डाल दी। गौ चराने के लिए गौ सेवा में लगा दी। और गौ चराने जाते थे शाम तक, सांझ ढलने तक आ जाते वापस। और गुरुजी पूछते उपमन्यु, तुम उधर क्या खाते हो, तुम्हारा शरीर को अच्छा लगता है, बहुत दिख रहा है, बहुत सुंदर। बोले क्यों गुरुजी, क्या भिक्खा कैसे करे गौ चराने में? गौ माता का दूध पी लेता हूँ। और दूध पीने के लिए तो हमने आज्ञा नहीं दी तुमको, तो कैसे पी लिया? दूध तो बछड़ा का अधिकार। और ठीक है गुरुजी, जो आज्ञा। उसके बाद फिर कई दिन बाद प्रश्न किए, उपमन्यु तू उधर गौ चराने जाते हो, क्या खाते हो? बोले गुरुजी भिक्खा करके खा लेता हूँ। अब भिक्खा तो तुम्हारा अधिकार नहीं है, हैं? लब्ध्यार्पणम भागवत में शास्त्र में है, शास्त्र में विचार है लब्ध्यार्पणम, जो भी लाभ होगा हमको कोई कुछ दे वो हम गुरु सेवा में लगा, कुछ भी कोई दे। सत्शिष्यों का ये वासना नहीं है कोई कुछ कोई कुछ दे वो उसको हड़प कर ले, ऐसा नहीं। उपमन्यु कहे कि हम तो भिक्खा करके खा लेते। बोलो नहीं, तुमको तो बोला नहीं, भिक्खा जो है तो वो गुरुजी को देना चाहिए। वो ठीक है दे देंगे, गुरुजी को दे दिया। फिर उसका बार कई दिन बाद प्रश्न किए, उपमन्यु तुम क्या खाते हो, तुम जो जाते हो गौ चराने? बोले गुरुजी एक दफ़े भिक्खा करके आपको दे देता हूँ, दूसरा दफे थोड़ा सा भूखा करके मैं भोजन कर। नहीं ये भी तो नहीं, दोबारा भिक्खा करना भी उचित नहीं, ये उचित नहीं और इसमें तो दोष लग जाएगा। ठीक है गुरुजी जो आज्ञा। फिर कई दिन बाद गुरुजी पूछे, उपमन्यु तुम गौ चराने जाते हो वहाँ क्या खाते हो? बोले गुरुजी क्या खाए, ऐसा करते कि बछड़ा जो बहुत दूध पीते रहते हैं वो उगालते हैं उगालने समय हम ले लेते हैं, वो खा लेते हैं। बोले ये तो उचित नहीं, बछड़ा तुम्हारा पर करुणा करके दूध उगालते हैं, इसमें उसका शरीर ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारा उचित नहीं है। गुरुजी सारे निषेध कर दिया सारे, ऐसा आज्ञा जारी कर दिया कि उसका जीना भी मुश्किल है। इस समय उपमन्यु गौ चराने गए तो है तो जवान लड़का, भूख के मारे कहाँ जाए क्या करे, कोई फल का भिक्षो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वो कुछ वो जो शंकर भगवान को चढ़ाते हो ना फूल, कौन सी वो आकंद जानते हो, धूतरा, उसका पत्ता खा लिया। खाने का बाद तुरंत एकदम अंधा बन गया, अंधा बन के इधर उधर भटकते रहे और बाद में कुएं में गिर गया। कुएं में जब गया तो गुरुजी को पुकारते रहे, गुरुजी को ठाकुर जी को पुकारते रहे। अब इनके जो सेवा है, इस सेवा के द्वारा ठाकुर जी प्रसन्न भए और अश्विनी कुमार आ गए देवता, स्वर्ग की डॉक्टर, स्वर्ग का वैद्य है। आके बोले उपमन्यु एक काम करो, तुम्हारा आँखें अंध हो गया तो मैं कोई पिष्टक दे रहा हूँ और पिष्टक भोजन कर लो तो आँखें ठीक हो जाए। उपमन्यु बोले नहीं, हम तो गुरुजी को दिए बिना कुछ खाए नहीं। अरे गुरुजी को अलग से दे देंगे, तुम खा लो। नहीं हम खाएंगे नहीं, ऐसा परीक्षा ली। बाद में इसका आँखें ठीक हो गया, ऐसा कहानी आपका रामानुजा कुरेश का जिंदगी में है, बहुत सुंदर। कुरेश का आंखें फोड़ दिया गया था, आंखें अंधा कर दिया, इतना बदमाश राजा दक्षिण का, बहुत कहानी बाद में बताएंगे। फिर भी वो गुरुजी का सम्मान उधर प्रतिष्ठा करके आए, ऐसा अवस्था उपमन्यु के जीवन में ऐसा परीक्षा हुआ। गुरुजी बोले तू धन्य है। उपमन्यु का क्या बात है, साक्षात कृष्ण भगवान जो है वो भी परीक्षा दी है, उपमन्नु तो दूर की बात है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण वो भी पढ़ाई के लिए गए, विद्यार्जन के लिए ब्रह्मचर्य पालन के लिए गए, तो वहाँ संदीपनी मुनि जंगल के भेज दिए किस लिए, ईंधन अनायनेन, ईंधन मतलब जलानी लाने के लिए भेज दिया, उधर भी परीक्षा ली, ये सब प्रसंग आएगा। यहाँ जो है प्रसंग चल रहा था जे शिष्य कैसा हो सकता, शिष्यों का व्यवहार कैसा, शिष्यों का लक्षण कैसा और गुरु का भी लक्षण कैसा, ये सब चीज़, ये सब तमाम विषय को ऊपर अगर पक्का कंसेप्शन ना हो जाए तो भजन आगे नहीं बढ़ेगा। काल ये सब विषय में चर्चा हुआ था, नारद जी को व्यासदेव जी ने पूछे जब हमारा अंदर में कंप्लीट सेटिस्फैक्शन संपूर्ण संतुष्टि का अभाव क्यों दिखाई पड़ता, क्या कारण है इसका पीछे, उसका कारण कल बताया गया। तुमने ठाकुर जी का जो विमल लीला है इसका विषय में सम्यक वर्णन नहीं किए, इसीलिए तुम्हारा अंदर में आपका अंदर में कुछ अभाव महसूस होता, काल ये सब बताया। नारद जी महाराज सुंदर आदेश किए, एक तो सुंदर नारद जी अभी बोलते रहे, काल ये सब श्लोकों को हम उच्चारण किए, थोड़ा बहुत व्याख्या भी कर पाए, ज़्यादा नहीं कर पाए। नैष्कर्म नैष्कर्मोपि अच्युतो भाववर्चितम न सवते ज्ञानम अमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वद्रमीश्वरी न चार्पितम कर्म यद्यपि ही अकारणम। नैष्कर्मम ओपि अच्युत भाववर्जितम न सवते ज्ञानम अमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वद अभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यपि अकारणम। इधर बताया जे नैष्कर्मम ओपि अच्युत भाव को छोड़कर अंदर में भगवान का भाव नहीं है, भगवान का सेवा का भाव बिल्कुल नहीं है, ऐसा भाव लेके कुछ भी करो, बड़ा त्याग दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, उसका कोई कीमत है नहीं। इस दो चार श्लोकों में ऐसा बताया, काल भी बताया था, अगर कोई प्राकृत को भी कोई बड़ा भारी कविता लिखा, लेखने लिखा, उसको बोला कौवा का तीर्थ है, उसका कोई कीमत नहीं। इसलिए नैष्कर्मम ओपी बोलचे नैष्कर्मम ओपी उच्युत भाव वर्जितम, अगर निष्कर्म जो अगर हो फिर भी अगर उच्युत भाव वर्जित है तो उसका कोई न सबत ज्ञान ज्ञानमलम निरंजनम। उपाधि माया भ्रम जहाँ से निवृत्त होता है, जिसके द्वारा ब्रह्म स्वरूप लाभ भी होता है, ऐसा ये ब्रह्मज्ञान ये भी अगर हरि भक्ति के खिलाफ है, ये भी अगर हरि भक्ति के खिलाफ है, अगर इसमें भी अगर हरिभक्ति मिलावटी नहीं है तो इसका भी कोई शोभा नहीं देता, ऐसा है। अतः श्री नारद जी महाराज व्यासदेव गोस्वामी को, व्यासदेव जी को एक सुंदर बताए उपदेश, ये उपदेश को मानते हुए आगे हमारा भागवत जी आएगा कैसे, अथो महाभाग भवान अमोघद्री शुचिश्रवः सत्तरतो धृतव्रतः उरुक्रमाश्वखील बंधमुक्तये समाधीन अनुस्मरो तद्विचेष्टितम्। अथो अतः ये सब जो उपदेश हमने दिया, अब ये विचार कर लो। अतः अथो महाभाग, हे महाभागवत एक काम करो, भगवान आप एक काम करो, आप तो अमोघद्रिक, आपका दर्शन में कोई छेद नहीं है। साधारण आदमी का दर्शन और आधा भजन किया हुआ आदमी का दर्शन कच्चा दर्शन है। कोई भी आदमी जब तक पक्का वैष्णव ना हो जाए, वैष्णव का जो वास्तव आसन है, जब तक पक्का वैष्णव का आसन में बैठ ना जाए, वैष्णव पौध जिसको बोलता है, जब तक परिपूर्ण रूप से उसका अंदर से कोई परिपूर्ण रूप से अंदर से माया ना हट जाए, तब तक वो दर्शन जो है वो माया का दर्शन होगा। 100% नहीं, भजन करते करते बहुत आगे गया, 80% हुआ, 20% माया का दर्शन। सम शॉर्ट ऑफ बैरियर मस्ट बी देयर, उसमें बाधाएं रहे, उसमें बाधा जरूर रहे। जब तक परिपूर्ण रूप से माया का पर्दा हट ना जाए, तब तक आपका दर्शन क्रिया में कुछ मिलावटी जरूर है, किसी भी हालत से पक्का दर्शन नहीं। और जब पक्का दर्शन हो तो माया का दर्शन नहीं है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इस बात को एक सुंदर उदाहरण के द्वारा, शिल भोपाल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर एक सुंदर उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट किए, एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किए। वो उदाहरण कैसा है, पोपा जी कहते हैं कि देखो, टू स्ट्रेट लाइन, दो सरल रेखा, दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे का तट वर्टिकली इंटरसेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे का साथ इंटरसेक्ट किया, ऐसा दो रेखा स्ट्रेट लाइन एक दूसरे का साथ ऐसा इंटरसेक्ट किया, इसमें भोपात कहते कि इसमें कितना एंगल है, ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, ए 90, टोटली 360 डिग्री। भोपात कहते हैं कि जैसे वॉच घड़ी में ऐसा ऐसे के कांटे हिलते रहते हैं ना, घड़ी में क्या होता है, घड़ी में स्ट्रेट ऐसा ऐसा करके कांटे हिलते रहता है, हिलते हिलते वो टोटली 360 डिग्री को कवर कर लेती, ये नियम है। पोपा जी कहते हैं कि जिसका दर्शन में थोड़ा भी मिलावट है, माया है, उसका दर्शन क्या होगा, भले वो 360 डिग्री ओवर जहाँ भी देखे उसका दर्शन में पक्का दर्शन नहीं है, कुछ एंगल है। अर्थात जैसे रास्ते में घोड़ा चले तो घोड़े का जो मालिक है वो दो ऐसा ठूली पर्दा लगा देते हैं, पर्दा लगाने से वो क्या है, आजू बाजू में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वो क्या देखेगा, जो मार्ग है जो रास्ता है वही दिखेगा, और जो मार्ग है वही दिखेगा, उसी रास्ता में चले। ऐसा ही है, समझ लो कि ऐसा ही है, जैसे घोड़े की घड़ी का कांटा ऐसा ऐसे हिलते रहते हैं, हिलते हिलते जब 360 डिग्री कवर कर ले, ऐसा जो पूरा जहाँ भी देखो वैष्णव का, शुद्ध वैष्णव का दर्शन खुला है, दरवाज़ा खुला है, कहीं भी देखो नज़र डालो हर जगह दर्शन खुला है, कोई बैरियर नहीं। लेकिन बद्धजीवों के लिए ऐसा नहीं, बद्धजीव क्या होता है, बद्धजीव का जो दर्शन है उसमें सम शॉर्ट ऑफ बैरियर मस्ट बी देयर, उसमें इम्पीडिमेंट्स, दर्शन का जो भाव है उसमें मिलावटी है, पर्दा पूरा खुलेगा नहीं। तो इधर नारद जी महाराज बोले, भवान अमोघद्रिक शुचिश्रवा, आप तो अमोघद्रिक, अमोघ मतलब जो दर्शन बेकार नहीं जाता, अमोघ वीर जो, अमोघ मतलब उसका जो एफर्ट्स है, इसका जो चेष्टा है, को भी कभी बेकार नहीं जाता। अमोघ इसको बोलते, अमोघ मतलब वो काम करते ही रहेगा, ये बेकार कभी नहीं जाएगा। इससे बोले भगवान अमोघद्रिक, आपका दर्शन तो पक्का है, आप हमको प्रश्न कर रहे हो, और ये भी लीला है। आप अमोघद्रिक, आपका दर्शन एकदम पक्का है। सुचिश्रवा, आपका माफिक पवित्र वाले कौन हो सकता? पवित्र कैसे होता है? अपवित्र अपवित्र बा सर्वावस्था गुत पिबा जस्वरित पुंडरिकाक्ष सब अजयंत्रम। भगवान का अंदर में कोई स्थिति नहीं है, बाहर में बहुत चार बार नहा लिया, कपड़ा बदल लिया, तो उसमें क्या होगा? पवित्र कैसे होता है? पवित्र कैसे होता है? अंतर में पवित्र हो तो वास्तव पवित्र। वृंदावन में एक बाबा एकदम परिक्रमा लगाया, दंडवती ये विषय। परिक्रमा लगाने बाद एक सेठ आया, बोले महाराज आपका जो कपड़ा है परिक्रमा किए हो हमको दे देना। बोले हाँ हमारा आज भी क्यों क्या करोगे? बोले ये हमको दरकार है, दे देना। वो देखा 5 साल से परिक्रमा कर, 5 साल से पूरा 108 बार करके पत्थर देखे, 5 साल से दंडवती। वो क्या किया, वो कपड़ा देने के लिए लेने के लिए नेक्स्ट डे आया, वो कपड़ा को धो धा के साफा करके, वो सेठ जी को देना है तो साफा करके देना है, वो ले आए। वो दिया, जब आए लेने के लिए बोलो कपड़ा कहाँ है? बोले ये लो। ये कौन सी कपड़ा? बोले यही तो वही कपड़ा। अरे ये कैसा चिकना बन गया? बोलो धोया है। बोले अब तो लगेगा नहीं, जाओ ले जाओ, क्योंकि धूला का साथी पवित्र था, बज धूली है। जब हम 84 लगाते हैं हमको देख के आपको पता नहीं चलेगा महाराज ये कौन है। वो महाराज जो बैसगदी में बैठते हैं ना, ये कि भिखारी है जैसा, पता नहीं चलेगा कि पूरा काला काला एकदम। क्योंकि ब्रजभूमि का जो महिमा है, ब्रजभूमि का जो महिमा है उसको अगर सोचो समझो तो धोने का बाद ही नहीं है। धोएगा कैसे? ये धूली है। तमाम तीर्थों का जो जहाँ जहाँ परिक्रमा गए वहाँ का धूली है, ये धोए तो हो गया। तमाम तीर्थों का महिमा है, इसको ऐसा करो तो हो जाएगा छुट्टी। ठाकुर जी का चरण का धूली है, राधा रानी का, जितना सारे ब्रजवास वही तो धूली है। जिस ब्रजधाम में जितना सारे ग्वारिया ग्वालवाल, जितना ब्रजमंडल की जितना सारे ब्रजवासी है, सारे तो वही धूली में भ्रमण किया। कौन धूली में किया? वही धूली तो है। ठाकुर जी नित्य धाम में चले लेकिन धूली तो वही है। कौन जाने हमारा मस्तक में भी वही कृष्ण राधा रानी का धूला ना गिरा नहीं, कौन बोल सकता? कोई तो बोल नहीं सकता। धूले तो उड़ते रहते हैं, वायु के द्वारा चलते रहते हैं। तो ऐसा ही है। अथो महाभागो भवान अमोघद्रिक, अमोघद्रिक है अब आसुचि श्रवा, आपका माफिक पवित्र कौन हो सकता? सत्य रतो, सत्य वस्तु, परम सत्य वस्तु को सत्यव्रत बोला जाता है। सत्यव्रत किसको बोला जाता है? साक्षात भगवान को। भगवान सत्यव्रत है। सत्य ससत्य निहितंच सत्य इत्यादि श्लोक है, आएगा भागवत में। त्रिसत्य बोल के बोल रहा है, भगवान ही एकमात्र सत्य स्वरूप है। दूसरा व्यक्ति और वस्तु में ये सच्चा है, ये मान के चलो तो यू आर गोइंग टू डाई, मरोगे। परम सत्य वस्तु को जोर जबरदस्ती पकड़ के रखना, मेरा बात ध्यान से सुनना, परम सत्य वस्तु को जोर जबरदस्ती पकड़ के रखना। जोर जबरदस्ती कैसा? जैसे बाढ़ आया, आप नदी में गिर गया और इतना जोर आपका करंट आपको ले जा रहा है, आप ऐसा क्या किया, एक वस्तु मिला, पेड़ का एक तो जो ये सीकर है वो मिल गया, आप जोर जबरदस्ती पकड़ के रखा, जैसे आपका पानी का जो धक्का आपको ले जा ले ना जाए। ऐसे माया का जो प्रवाह है, माया का जो प्रभाव है, माया का जो करंट है, हर हर हालत में हर ब्रह्मचारी सन्यासी चाहे गृहस्थी सब सोई को उठा के पटक देने के लिए हर वक्त व्यस्त है, माया का करंट है हर वक्त। अब जो सत्य वस्तु को जोर जबरदस्ती गुरु वैष्णव भगवान को पकड़ के रखे उसको माया देवी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर सत्य वस्तु को छोड़कर जरा सा भी सत्य वस्तु को छोड़कर जरा सा भी झूठन का आश्रय लिया, झूठा मिथ्या का आश्रय लिया तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, समझा मेरा बात। हर हालत में 100% जो सत्य है परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ उसको हर हालत में जोर जबरदस्ती पकड़ के रखना। जरा सा भी आप झूठा आप मिथ्या का आश्रय ले लिया जरा सा तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगा। जब तक मिथ्या का आश्रय लोगे तब तक हमारा ये श्रवण कीर्तन जो है जो कुछ भी है कर रहे हो ये कहने सुनने में सीमित रह जाएगा। मेरा बात समझ में आया? आई बात समझ में? ये कहने सुनने में, कहने वाला कहेगा सुनने वाला सुनेगा लेकिन रिजल्ट अल्टीमेटली मुश्किल है। जब तक हरि कथा हरि कीर्तन सही ढंग से ना चले तब तक क्या होगा, झूठा का झूठ माने मिथ्या का आश्रय लेके कथा कीर्तन चले, ये भी मिथ्या पे आश्रय लिया, जो प्रवचन करता है वो भी मिथ्या का आश्रय लिया, श्रवण करने वाले मिथ्या का, तो तुम झूठा ही रह जाओगे, पूरा तुम्हारा जिंदगी झूठा रह जाएगा क्योंकि तुम तो झूठा का आश्रय लिया, तुम तो मिथ्या का आश्रय लिया, तुम तो सत्य का परम सत्य वस्तु का आश्रय नहीं लिया। तो तुम्हारा श्रवण कीर्तन जो है वो कहने सुनने तक सीमित रह जाएगा, उसका आगे नहीं बढ़ेगा। जहाँ तक कहना और जहाँ तक सुनना उसी तक हो जाएगा, रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। बहुत महात्मा लोग, बड़े ऊंचे ऊंचे महात्मा लोग कितना बड़ा बड़ा सुंदर प्रवचन करते हैं लेकिन अकलमंदी आदमी है वो सुनते रहे तो सुनते तो रहते हैं कि वास्तव जिंदगी में ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ नारद जी बताएं कि देखो सुचि श्रवा सत्य रतो धृतव्रत, आपका व्रत है धृतव्रत, ठाकुर जी का सेवन ही व्रत, व्रत कौन सी व्रत है, पहले तो बोला सत्य रतो माने परम सत्य वस्तु, परम सत्य वस्तु को धारण कर लिया आपने सत्य रतो, और धृतव्रत कौन सी व्रत है माने सेवा का व्रत, व्रत कौन सी, व्रत तो एक ही है महाराज हमारा जिंदगी में सेवा, सेवा छोड़ के क्या व्रत हो सकता है, क्या व्रतो, व्रतो तो सेवा बस यही यही। आ उरुक्रमाशील बंद मुक्त ये उरुक्रमाशील बंद ये उरुक्रमाशील बंध मुक्त ये समाधि न अनुस्मर तद विचेष्टितम उरुक्रमस्य ए उरुक्रम भगवान, उरुक्रम क्यों बोला, ठाकुर जी का नाम सत्यव्रत है, उरुक्रम है, हैं बहुत सारे नाम हैं, उरुक्रम क्यों बोला, इसका उत्तर महाप्रभु दिए हैं सनातन शिक्षा में, उरु जार क्रम तारे कोई उरुक्रम, उरु माने पुरु, विपुल पराक्रम जिसका, अनंत ब्रह्मांड जोड़कर जिसका प्रभाव इन्फ्लुएंस जो प्रभाव सारे ओर जहां देखो ठाकुर जी का प्रभाव, उसको उरुक्रम उरु जार क्रम उसके कहे, उसको कहे उरुक्रम। तो ये उरुक्रमस्य उरुक्रमस्य अर्थात श्री कृष्णस्य उरुक्रम कौन है, श्री कृष्ण है, अगर लीला का भी विचार करो तो उरुक्रम तो एकमात्र कृष्ण छोड़कर कोई नहीं, उरुक्रम कृष्ण ही, नारायण नारायण को भी उरुक्रम बोला जाए लेकिन एब्सोल्यूट उरुक्रम जो है कृष्ण, क्योंकि उसमें ही सारे लीला का पराक्रम जितना सारे जो कुछ भी है लीला का परिधि इन्फिनिटी तो पहुंचे। तो ये उरुक्रमस्य अर्थात श्री कृष्णस्य अखिल बंध मुक्त ये सर्व बिल्कुल टोटली ये माया का बंधन से मुक्त होने के लिए समाधि ना अनुस्मरो, समाधि में बैठ जाओ आ समाधि लगा लो, अनुस्मरो इसमें ध्यान से ध्यान सुनना, समाधि ना अनुस्मरो समाधि में जब बैठोगे अनुस्मरो, अनु क्यों लगा दिया, अनुमनम अनु मतलब गुरु, अनु मतलब गुरु का अनुगत्य में, अनु माने अनु मतलब दो किस्म का होता है कम से कम, एक है कि इंस्टेंट नॉन स्टॉप अनु अनुकीर्तन अनुक्षण, ये जो अनु लगा दिया प्रो परा अपो अनु उपसर्ग, एक उपसर्ग लगा दिया व्याकरण व्याकरण में आता है, इसके द्वारा शब्दों का ताकत को कई गुण बढ़ा देता। ये जो अनुस्मर अर्थात गुरु वैष्णव का अनुगत में शरण करो, नारद जी कहना चाहते हैं हमको जो पूछा है व्यासदेव जी गोस्वामी, इसको बोला अनुस्मर अर्थात कंटिन्यूसली हर वक्त अनुक्षण चिंता करो, एक माने आ एक अनु मतलब अनुगत्व में, दोनों माने अनुस्मर समाधि न अनुस्मर समाधि न समाधि न समाधि के द्वारा तृतीया कारक विभक्ति में तृतीया द्वारा दिया कत्ती, तो ये समाधि न समाधि के द्वारा आप अनुस्मरो तद विचेष्टितम, तत् मतलब से सद वस्तु परम सद वस्तु जो कृष्ण तद विचेष्टितम, उसका जो लीलाए हैं तत् मतलब सद वस्तु, ओम तत् सत् बोला जाता है, ओम एकाक्षरम ब्रह्म मंत्र यही भगवान का स्वरूप है, ओम वही तत् है वही सत् है, जो तद वस्तु वही सद वस्तु, और ये समाधि न अनुस्मरण तद विचेष्टितम, आप समाधि में बैठो और ठाकुर जी का पूरा लीला का बारे में आपका अंदर में भाव आएगा, पूरा लीला दिखाई पड़ेगा। जैसे तुलसीदास जी रामायण वो जो है तुलसीदास रामायण जो है और लिखने का प्रयास किया, पूरा लीला को दिखाई पड़ता है, पूरा लीला है, जो जो सामने दिखाई पड़ता उसी लीला को लिखना शुरू कर दी, जो जो लीला दिखा पड़ा। जैसे वाल्मीकि जी महाराज, वाल्मीकि कब रामायण रचना किए, बोले राम जी कब पैदा आविर्भाव कब हुए, राम जी का हजारों हजारों साल पहले, कब का बात है तब रामायण रचना हो गया। बोले कैसे रचना हुआ, बोले ऐसा ही है ठाकुर जी का कीपा, रामायण लिखने बैठा और राम जी का लीला तो नित्य है ही है, और राम जी का लीला सामने दिखाई पड़ा और वाल्मीकि जी महाराज पूरा लिखना शुरू कर दे, पूरा रामायण तो रचना हो गया, कब राम जी आविर्भाव हुआ, ऐसा है। तो समाधि ना अनुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि के द्वारा आप बैठो तो सही, और जब समाधि लगाओगे देखोगे भगवान का पूरा, क्योंकि नारद जी का कहना है, भक्तों का कहने का अंदर ठाकुर जी का ही कहना है, भक्तों का कहना मतलब ठाकुर जी का ही कहना, तो नारद जी कह दिया मतलब महाराज जी भगवान का अपना एकदम। तो नारद जी कहा तो आप समाधि में बैठो तो सब दिखाई पड़ेगा, तो धीरे धीरे सब दिखाई पड़े, ऐसा करते करते तमाम भगवान का लीला जो है सामने दिखाई पड़ा। और व्यासदेव जी श्रीमद् भागवत जी का कैसे रचना किए इसका भी पुराणों में आता है, गणपति महाराज जी को बुलाया गया तो कौन लिखने वाला कौन है, वो लिखेगा कैसे इतना जल्दी बताता है व्यासदेव गोस्वामी, तो गणपति महाराज को सिलेक्ट किया गया, एक गणपति महाराज ही है वो साक्षात विष्णु अंश में जन्म, विष्णु है ब्रह्मांड पुराण में है विष्णु, तो गणपति महाराज लिखने बैठे और नारद जी ये व्यासदेव जी बोले कि आप लिखनी बंद कर दो तो हम बोलना बंद कर देंगे, तो गणपति महाराज कह रहे हैं कि आप बोलते चलोगे तो हम लिखेंगे, अब जब आप बंद कर दोगे बोलना तो हम लिख बंद करके हम चले जाएंगे, आप जब तक बोलोगे तब तक हम लिखते रहेंगे नॉन स्टॉप, अब वो बोलना बंद कर दोगे तो हम क्या करें, लिखनी बंद करके हम चले जाएंगे। तो व्यास जी बोला तो बड़ा भारी मुश्किल हुआ हमको तो सोच समझ के लिख, तो नारद व्यास जी क्या की, व्यास जी ने बोला ठीक है मंजूर है, तो उस समय व्यासदेव जी बोले आप जो लिखोगे वो सोच समझ के लिखोगे, बिना सोच समझ के लिखोगे तो मुश्किल है, एक बात भी एक शब्द भी हम कहे उसको पहले समझना उसके बाद लिखना, तो देने दोनों को कंडीशन दे दिया। तो व्यासदेव जी महाराज क्या की, ये तो है ही गणपति महाराज, ये भी साधारण कोई नहीं है। बोले ठीक है, लेखनी शुरू हुआ वंदना करके, और लेखनी का साथ साथ व्यासदेव जी क्या किए, भागवत जी महापुराण में कुछ कूट वाक्य जानते हो, कुछ कूट वाक्य का रचना करके उसका नोट डाल दी। कूट वाक्य मतलब ऐसा वाक्य है जिसका यूज किस लिए हुआ वो समझना मुश्किल होगा, बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। व्यासदेव जी महाराज क्या की, भागवत जी का अंदर कभी कभी कूट वाक्य को रचना करके उसने डाल दी, और गणपति महाराज वो कूट वाक्यों का माने क्या है ये सोचते रहे, इतने में ये लिखनी फिर से लिखनी शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। ऐसा करके भागवत जी का हमारा सामने ये जो आया है, ऐसा करके आया वो भी बुद्धिका सम में ये भागवत जी महापुराण का रचना हुआ था। और यहाँ सुंदर नारद जी बताते चले अपना जिंदगी का, पहले जिंदगी का कहानी। इसमें उल्टा मत समझो, आप सोचो कि नारद जी महाराज का पहला जिंदगी का कहानी, इसका मतलब क्या है महाराज? नारद जी नित्य सिद्ध नारद जी, साधन सिद्ध नारद जी, नित्य सिद्ध नारद जी तो कभी इसका कारण है, सब ये सब सुंदर व्याख्या है। आ ये जो साधन सिद्ध नारद जी, ये भी नारद जी है, इससे वो नारद जी से ये अलग नहीं है, बहुत विचार है, सब संदर्भ का विचार है। तो ये नारद जी जो है अपना पहला जिंदगी का कहानी व्यासदेव जी का सामने कह दिया, कैसे, और उसका पहले एक सुंदर श्लोक है, तस्यैव हेतु प्रजते कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम परियदो तल्लभ्यते दुःखवद् अन्नतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रंहसा। तस्यैव हेतु प्रजतेत कोविदो, कथा सुनना चाहिए नहीं तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। तस्यैव हेतु प्रजतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम उपरी अधो, वो चीज के लिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रयास प्रचेष्टा करेगा जिस वस्तु इस जगत में भ्रमण का टाइम में नहीं मिलता है। तस्यैव हेतु प्रजतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम उपरी अधो, कितना दिनों से घूम रहे, चक्कर काट रहे हो ब्रह्मांड में, अभी इधर जन्म हुआ, इधर सब शादी हुआ, सब हुआ, लेकिन कितना जन्म से चक्कर काट रहे हो, कोई पता है? अनंत काल से, अभी कोई सुविधा हुआ वो भी बेकार में गंवा रहे हैं। ये सुविधा हो गया हमारा, चक्कर कटना बंद हो जाए। बोले तस्यैव हेतु प्रजतेतु कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम उपरी अधो, अनंत ब्रह्मांड में चक्का काट रहे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। चैतन्य चरितामृत तो सुने कहाँ, सुने चैतन्य चरितामृत का व्याख्या कौन सुना है, सुना किसका व्याख्या सुना है, बामन जी महाराज का सुना, सुना नहीं, बामन जी महाराज जी सुना, हाँ वहाँ लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत, कभू राजा कभू पूजा कभू धनी दरिद्र सब जो है वो लिखा हुआ। आओ चैतन्य चैतन्य महापौली कोवि दंड जने राजा जनो नदी ते चुबाए, शास्ति देने के लिए बाली जी महाराज, बाली का नाम सुने हो, बाली जी महाराज वो रावण को अपना पुछुआ पे पकड़कर सात समुंदर में चुबाया, ऐसा ऐसा करके, और चुपचाप बैठे रहे, उसका जो पुछुआ है पुछुआ से रावण को पकड़ के सात समुंदर में, उरे बाप रे मेरे को छोड़ दे, ऐसा विनती किया तो छोड़ दिए, जा भाग, ऐसा है। पहले के जमाने में किसी को अगर शास्ति दिया जाता था, पनिशमेंट ऐसा होता था, उसको पहाड़ी के ऊपर से रस्सी बांधकर पहाड़ी के चट्टी से समुंदर में ऐसा फेंक दे, फिर उठाए फिर फेंक दे, एकदम सांस घोट जाए, ये पनिशमेंट तुम्हारा होना चाहिए, तब पता चलेगा, हैं नहीं तो मानोगे नहीं। इसलिए तस्वी वह तो प्रयोग तो कोविदो, अनंत काल से कभी कुत्ता बिल्ली कभी मछली कभी पक्षी पंछी कभी जंतु जानवर कभी आदमी का जन्म हुआ, वो आदमी भी बहुत किस्म का, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সুন্দর লিখে, হ্যাঁ, তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর জঙ্গমে স্থল চলচর জলচর বিভেদ, হ্যাঁ হ্যাঁ না, তার মধ্যে ফির বিবেকিয়া মনুষ্য জনি উসমে ভি কোল ভিল সবর আদি ভাগ কিয়া উসমে ভি ভাগ করকে পুরা সুন্দর বিচার হ্যাঁ। তার মধ্যে স্তম্বর সাবর জঙ্গম বিভেদ, জঙ্গমে স্থল জলচর বিভেদ, হ্যাঁ, তার মধ্যে মনুষ্য অতি অতি অল্পতর, তার মধ্যে বুদ্ধ পুলিন্দ সবর ইত্যাদি সব নিচে জাতি এসা করকে মনুষ্য জাতি যো হ্যাঁ বিচার করো তো পাগল হয়ে যায়। জলজা নবলক্ষানি সাবরা বিংশ লক্ষতি, হ্যাঁ না, তা আবার উসকে বাদ কৃময় রুদ্র সংখকা পক্ষী নাম দশলক্ষকম, হ্যাঁ, আর উসকে বাদ ত্রিংশত লক্ষানি পশবহ চতুর্লক্ষানি মানবহ, হিসাব লগায়া নেই হিসাব লগায়া, হিসাব লগায়া হিসাব নেই লগায়া, হিসাব লগা কে দেখো ক্যা হতা হ্যায় সব যে বোলা হ্যায় ইতনা লাখ এ জোনি হ্যায় ইতনা লাখ এ জোনি হ্যায় হাম জো ব্যাখ্যা কিয়া ইসকো জোর লো দেখোগে চৌরাশি লাখ আয়েগা, চৌরাশি লাখ, আর চৌরাশি লাখ জোনি মে এ চার লাখ যে জোনি হ্যায় আদমি মনুষ্য বনকে জন্ম, ও মানুষ মে তরহ তরহ কা মানুষ হ্যায় জঙ্গলি জঙ্গলি জানোয়ার কা মাপিক মানুষ ভি হ্যায়, চার লাখ খালি চতুর্লক্ষানি মানব, চার লাখ খালি ভ্যারাইটি হ্যায় ডিফরেন্ট কিসম কা আদমি হুসমে শুদ্ধ জনি মিলে কিসকা বহুত কম, এসা হ্যায় এসা সৌভাগ্য সে এসা সৌভাগ্য সে এই জন্ম নেই মিলা এসে এসে তেসা নেই বড়া সৌভাগ্য হ্যায় তো তসৈব হেত প্রযোজতে তো কোবিদ ন লভ্যতে ইয়দ ভ্রমতাম উপরিয়ত, এ ব্রহ্মাণ্ড চৌদ ভুবন চক্কর কটতে কটতে যো বস্তু নেই মিলতা হ্যায় বাস্তব বুদ্ধিমান যো হ্যায় অ্যাকচুয়াল ইন্টেলিজেন্ট যো হ্যায় বাস্তব, হ্যাঁ, ও বস্তু কো লাভ করনে কে লিয়ে প্রয়াস প্রচেষ্টা করে অমৃত প্রাপ্ত কে লিয়ে, বলে বলে ইয়ে চৌদ ভুবন মে যো বস্তু কো মিলতা নেই উসকো ভ্রমণ করতা উপরিয়ত হো আর তল্লভ্যতে ইয়দ দুঃখবদ অন্যত সুখম কালেন সর্বত্র গভীর রং হসা, কাল কা যো পরাক্রম হ্যায় কাল কা যো কাল কা যো পরাক্রম হ্যায় এ পরাক্রম কা সামনে কই টিক নেই পায়েগা, কই টিক পায়েগা, মহাকাল কা যো পরাক্রম হ্যায় ইসকা সামনে পাগল কা মাপ বহ যাওগে, কাল কা পরাক্রম হ্যায় আর ইয়ে কাল কা যো পরাক্রম ইসকে দ্বারা কবি দুঃখ মেলে কবি সুখ মেলে তল্লভ্যতে দুঃখবত অন্যত সুখম, কবি দুঃখ মেলে কবি সুখ মেলে এসা এসা চলতে রে, আর বাকি তো সমাধান হয়ে বাকি তো সমাধান নেই হোনে বা বাকি সমাধান নেই হতে তো সমাধান কেসে হোগা, বলে সবসে শাস্ত্র মে প্রশংসা কিয়া গয়া বুদ্ধি কা আমনে এগারো স্কন্ধ কা ভগবান ভগবান কা প্রসঙ্গ যো হ্যায় উদ্ধব জি কাজ উদ্ধব জি কো উপদেশ দে রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উধার উহাঁসে এক শ্লোক উঠা কে বোলা থা বাস্তব বুদ্ধিমান কোন হ্যায় এসা উদ্ধবজি এক প্রশ্ন কিয়ে থে উসময় ঠাকুরজি নে উত্তর দিয়ে কেসা বলছেন এষা বুদ্ধিমতাম বুদ্ধি মনীষা চ মনীষীণম যত সত্যম অনৃতে নেহ মরতে না আপনতি অমৃতম, এ দু দিন কা জিন্দগি পক জব মিলা তো এই জিন্দগি পুরা জিন্দগি কেসা বলে অমৃত প্রাপ্ত করনে কে লিয়ে আগার ব্যবস্থা করো যে কেসে আমাকে অমৃত মিলে বাস্তব অমৃত জিসকে দ্বারা ভগবান কা নিত্য ধাম কো হাম চলে যায়, জব তক না মিলে তব তক এ জগৎ মে আনা আর জানা, बुद्धिमानों में उसको बुद्धिमान माना जाता है, जो मनीषियों में उसको मनीषा, उसका ही मनीषा है यही मानी जाएगी, जिसका वास्तव भगवत सेवा में रुचि हुआ। कैसे हमारा जीवन नित्य जगत में हम कैसे जाए, ऐसा विचार अगर आए, अमृत प्राप्त करने का इच्छा हो, व्यवस्था हो, तो वही वास्तव बुद्धिमान है। और इधर भी नारद जी ने सुंदर बताए कि इदम ही पुंसहस्तपसो सुतस्वा शिष्टस्य सुक्तस्य बुद्ध दत्तयो अविच्युत अर्थ कविविर निरूपित जदुत्तम श्लोक गुणान वर्णनम। इदम ही पुंसहस्तपसो सुतस्वा, सारे तपस्या व्रत उपवास, इदम ही पुंसहस्तपसो सुतस्वा, इतना सारे वेद पुराण आदि अध्ययन अध्यापना किए हो तो इसका कीमत कब होगा, इसका मूल्य कब है, कहाँ तक है। बोले इदम ही पुंसो तपसो सुतस्वा, ऐसा तपस्या साध्याय अध्याय करके बा शिष्टस्य सुक्तस्य बुद्ध दत्तयो अविच्युत अर्थो कविविर निरूपितो जदुत्तम श्लोक गुणान वर्णनम। बोले कब होगा, भले पुरुषे, एक पुरुष मतलब आप समझो कि पुरुष सब वही पुंसम हम बोला था, इसका व्याख्या दूसरे कथा में हम व्याख्या किया था, आपका सामने नहीं किया। सब वही पुंसम परो धर्म जो बोला था, इसमें आप सोचोगे कि पुरुष का बारे में बोला है, ऐसा नहीं, व्याख्या हमने बहुत बार की वृंदावन में बहुत जाएगा। सब वही पुंसम परो धर्म यो तो भक्ति रधक खजे अहितुक अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति, ऐसा सुनने का बात कोई अगर सोचे, सब वही पुंसाम परो धर्मो अतः पुरुषों के लिए धर्म है, ऐसा सोचे तो गलत है। ये पुरुष स्त्री का बारे में नहीं बोला, जीवात्मा का बारे में बोला। सब वही पुंसाम परो धर्मो, ये स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए ऐसा नहीं है। तो ये इधर जो सब वही पुंसम, ये पुरुष है, ये पुरुष का व्याख्या कैसे होगा, तो हम मान ले कि ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, पुरुष का व्याख्या क्या होगा, इधर पुरुष का व्याख्या क्या है। बोले यहाँ बोले व्याख्या ये है, पूरे देहे वसति इति पुरुषः, पूर मतलब ये पूरी, तुम्हारे जो शरीर है मंदिर है, पूर एक अच्छी से मकान, बाद में आएगा सुंदर व्याख्या हम करेंगे। हाँ, ये जो शरीर है इसको मंदिर बोला जाए, इसमें 9 द्वार है, 9 गेट, और 9 गेट से किसी एक गेट से आत्मा निकल जाएगी, आज नहीं तो कल जाएगी स्त्रीलिंग हो, क्यों, जीवात्मा तो सशक्ति तो ठीक ही है, किसी एक दरवाजा से निकल जाएगी आत्मा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 9 गेट है, 9 गेट, 9 गेट वाला ये मंदिर है सुंदर, 9 विधा भक्ति करते हो, 9 चूड़ा लगाते हो, 9 गेट भी है। हाँ, ये 9 द्वार का किसी एक गेट से ये आत्मा निकल जाएगी, आज नहीं तो कल, ऐसा विचार है। तो ये जो है पुंसो मतलब ये जो जीवात्मा है, पूरे अर्थात ये शरीर में जो जीवात्मा बैठी हुई है, बैठे हैं, इसका बारे में बोला है सौभोई पुंसो, अर्थात शरीर में जो जीवात्मा है इसी का बारे में, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो सौभोई पुंसम परो धर्मो, यहाँ भी इदम ही पुंसह स्तपसो सुतस्वा शिष्टस्व सुक्तस्व बुद्ध दत्तयो अविच्युत अर्थ कविवीर निरूपितम, अविच्युत अर्थ, ये अर्थों से कोई दूसरा अर्थ लगाने जाए तो मुश्किल है, यही अर्थ है अविच्युत अर्थ, अविच्युत में जो अर्थ लगाया, ये अर्थों को किसी भी हालत से यू कैन नॉट चेंज इट, अनचेंजेबल। जैसे आपका इधर संविधान में बहुत सारे नियम होता है ना, बहुत सारे नियम, अमुक सेशन में ये संविधान का नियम थोड़ा अमेंडमेंट हो सकता है, अमेंडमेंट होता है ना संविधान का, जो अमेंडमेंट बिल, लेकिन ये जो हमने ये जो विचार बोला ये नॉट सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट। संसद में जो विचार है वो तो सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट। जितना सारे आप विचार करोगे, नेता लोग बैठ के संसद में बैठ के विचार करके ये नियम को थोड़ा बदलना पड़ेगा, लेकिन हम जो नियम बताने बैठे यू कैन नॉट चेंज इट, ये चेंजेबल अनचेंजेबल, सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट नहीं है। ये आप संशोधन करोगे ये संभव नहीं। तो इसलिए बोला ये अविच्युत अर्थ, ये जो अर्थ लगाया इसका चेंज हो संभव ही नहीं है। कविवीर निरूपितम, कवि कौन है? भूत भविष्यत वर्तमान जिसका नजर में आता है, तत्वज्ञानी हैं कविवीर निरूपित हैं कवि, कवि कवियों ने जो तत्वज्ञानी व्यक्तियों ने जो निरूपण किए हैं, जब उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवर्णन, यही सबसे बड़ा फायदा है, इससे बढ़कर फायदा और है नहीं। पुरुष का अर्थात जीवात्मा जिसी देश जिस शरीर में भी हो ऐसा कोई बात नहीं, पुरुष का तपस्या बल, वेद ध्यान बल, या तो जाग जग्गो मंत्र पाठ आदि जो भी बल अब बोलो, ज्ञान व ध्यान, ज्ञान ज्ञान के ज्ञान दान किया बल बात ही, फिर दूसरे दान कुछ कर दिया उसके तरफ बल शक्ति आता है, लेकिन कुछ भी करो भगवान का गुणवर्णन जो है सारे समस्त तमाम कार्यों को सिद्ध बनाने वाला, नित्य सिद्ध अक्षय फल मिलता है भगवान का कीर्तन के द्वारा, जो फल मिलता है इसका साथ किसी का तुलना नहीं किया जा सकता। भले ऐसा एक उदाहरण दे दे, देखो जे मेरा कहानी हम बताएं, पूर्व जन्म का हम कहानी बताएं, जे नारद जी कह रहे हैं कि अहम पुरातीत भवे अभवम मुनि दास्याश्च कश्चन वेदवादिनम निरूपित बालक एव योगिनम सुसुसने पब्रिषि निर्विवीक्षतम। भले हमारा बात ही पकड़ लो, हम पूर्व जन्म में किसी दासी का पुत्र थे, दासी पुत्र, और हमारा सेवा का अवसर मिला, हमारा सेवा का अवसर मिला वेदवादिनम ऋषि मुनियों का सेवा का अवसर मिला, कश्चन बलजे निरूपित बालक एव योगी नाम सुसुसने पर वृषि निर्विवीक्षताम। भले हम पूर्वकल्प में वेदोध्वाई ब्राह्मण शुद्धो इन लोगों का सेवा का अवसर मिला था, कैसा एक एक जगह एक एक विचार आता है टीका टिप्पणी में। भले संतों का एक झुंड चल रहा था और चौमासा काल से शुरू होने वाला, और संत महात्मा लोग ने विचार किया कि चौमहीना में भागादौरी करना ठीक नहीं है। चौमासा का अर्थ है कि एक जगह बैठ के केवल भगवान का गुणगान करो, आजकल तो कोई करता नहीं, आजकल कोई करता नहीं। चौमहीना का नियम है एक जगह धाम में या किस मंदिर में एक जगह बैठ के केवल हरिकथा कीर्तन करते चलो, मान आपका सेवा और हरिकथा कीर्तन करते चलो, ये नियम है। और हमारा वो जो संतों का झंडू वो चार महीना हमारा गांव पे ठहर गया था, बोले ठीक है काल से चौमहीना सूर्य होने जा रहा है तो ऐसा करे कि इस जगह बैठ के कथा कीर्तन को कर बात करते रहे और चौमासा मनाए। जैसे महाप्रभु श्रीरंगम में, महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण करते हुए जब श्रीरंगम में आए तो बोले महाराज काल से चौमहीना शुरू हो रहा है तो श्रीरंगम में ठहर गया प्रभु जी चार महीना और श्रीरंगम क्षेत्र में चौमहीना मनाए, चौमासा मनाया था, ऐसा नियम। तो ये चौमासा मनाने का जो पद्धति है आजकल के ज़माने में कोई समझे नहीं। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज इसका ऊपर बड़ा भारी सुंदर लेखा लिखे सुंदर, जे चौमासा पालन हम नहीं करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। चौमासा पक्का पालन करना चाहिए, चौमासा न पालन बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि चौमासा के द्वारा बहुत शक्ति आता है। चौमासा का मतलब क्या है? भगवान शयन करे, शयन एकादशी और उत्थान एकादशी में उठे चौमहीना जब ठाकुर जी सो जाए दिव्य स्वयं जोगो निद्रा को आश्रय करके अपने आप में समा जाता है ठाकुर जी। ठाकुर जी का शयन हमारा मापिन हमारा शयन कैसा है वो तमोगुणी तमोगुण का शयन, लेकिन गुरु वैष्णव भगवान का शयन ऐसा नहीं है। भगवान का शयन अपराकित। रघुनाथ दास जी 48 घंटा 48 मिनट ये भी स्वयं नहीं करते थे, 2-3 द्वंद्व स्वयं तो भी नहीं है, कभी कभी वो भी बंद। रघुनाथ दास गुसाई 2000 वैष्णवों का नाम लेकर दंडवत करते थे, 2000 वैष्णव का एक एक वैष्णव का नाम ले और वांछा कल्पतरु दंडवत फिर उठे, वांछा कल्पतरु ऐसा 2000 वैष्णवों का दंडवत करते थे। ऐ 2000 और 2 लाख नाम करते थे। राधा कुंड में 3 टाइम चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, 3 दफे स्नान और ब्रजवासी को आलिंगन करते थे, आजा छाती पे आजा, ऐसा सेवा किए। इसलिए चैतन्य चरितमृत में है रघुनाथेर सेवा जनो पासा रघुनाथेर नियम जनो पासानेर रेखा। रघुनाथ जी का जो नियम है भजन निष्ठा, ये पाषाण का ऊपर कोई खुदाई कर दो मिटने वाला नहीं, ऐसा नियम है। हमारा तो ऐसा नियम है कभी मुसीबतें आए तो नियम बदल दिया, महाराज मैं ऐसा असुविधा हो रहा है तो नियम बदल दिया, जैसा सुविधा हो तो किया नहीं सुविधा हो तो बदल दिया। ये निष्ठा का परिचायक नहीं है, ये निष्ठा नहीं प्रमाण करता है। कथा कीर्तन में सेवा में जो निष्ठा ये अलग सा बात है, ये हर कोई का दिल में दिखाई नहीं था। तो वेदवादी जो इधर जो है वो ब्राह्मणों का सेवा किया या संत महात्मा का सेवा किया होगा, क्योंकि कुछ लिखा नहीं, एक एक जगह टिप्पणी में लिखा है साधु संतों का झुंड, ठीक है कोई बात नहीं। उस टाइम पे हमारा माताजी दासी दूसरे का घर में काम करकर गौ दोहन आदि सेवा कर्म करती थी और करके गुजारा करती थी, गुजारा होता था हमारा संसार। इस टाइम पे क्या होता बोले, हमारा सुयोग मिला था संतों का झुंडू उधर थोड़ा पैर का नीचे बैठ गया और दिन भर संकीर्तन हरि संकीर्तन, तो हमारा भी बहुत आनंद लगा। वो बिल्कुल घूम घूम के एकदम पूरा संतों का संग ही रहता था, पूरा 4 महीना हम साधु संतों का साथ रहा। और कभी कभी बोलते थे बेटा जा तो जंगल में थोड़ा लकड़ी उठा के ला, तो हमको आदेश देता था और हम जाके लकड़ी उठा के लाए, सूखा लकड़ी ऐसा बहुत थोड़ा बहुत से, अब थोड़ा बर्तन को घिस दे तो बेटा ऐसा हम बर्तन घिस। संतों का जो आदेश है पालन करते करते मेरा, और संकीर्तन तो सुन ही रहा, हरि कथा हरि कीर्तन तो चल ही रहा हर वक्त। आपका जमाने में किसी का आइडिया नहीं है कैसे हरि कथा कीर्तन चलना चाहिए। परम पूज्यवाद भक्ति हुई तो माधव गोस्वामी महाराज जब प्रचार में जाते थे तो प्रचार में चारों टाइम हरि कथा होता था, चारों टाइम, 4 दफे पागल हो जाओगे। सुबह के टाइम में हो जाता, सुबह के टाइम में, फिर दोपहर के टाइम में, शाम को, फिर रात को, 4 टाइम हरि कथा होता था। वो भी मामूली नहीं, 2-3-4 घंटा करके, कोई भी श्रम नहीं, चार दफे पागल, हैरान की बात है, 4 दफे हरिकथा, 4 दफे सुबह में हो गया, फिर दोपहर को बैठे, दोपहर 11 बजे थोड़ा प्रसाद तो बैठ गया, फिर हो गया दोपहर को 2 घंटा विश्राम मतलब माला उला करो, फिर शाम को बैठा 3 बजे बैठा 4 बजे, फिर 1 घंटा विश्राम, फिर किया चारों टाइम। आपका जमाने में वो सब हरिकथा कीर्तन का कोई आदमी नहीं है, या तो बोलने वाला अगर है तो सुनने वाला है ही नहीं कोई है। इसलिए उपनिषद में बोला ना, इसीलिए उपनिषद में बताया गया। उपनिषद ने क्यों ऐसा बताया, जे आश्चर्य अश्व वक्ता कुशल अश्व लब्ध्या, आश्चर्य अश्व वक्ता अश्व, ये हरिकथा सुनने वाला आदमी, उपनिषद में बताया गया आश्चर्य अश्व वक्ता, ये भगवान का बारे में अनुभव की बातें बोलने का कोई सत्मात्मा खूब कम है, नहीं है बोलने से चले कि गिनती में आता नहीं, कोई परसेंटेज लगाओ हिसाब करके कोई परसेंटेज लगाओ, हमारा परसेंटेज आता ही नहीं, 0.01% हो सके तो परसेंटेज में आएगा नहीं, तो जो परसेंटेज में आएगा नहीं उसका विचार कैसे करोगे। तो आश्चर्य अश्व वक्त्या कुशल अश्व लभ्या, इसका कोई वक्ता ही नहीं, अगर मुश्किल से कोई वक्ता मिले तो मिले, मुश्किल से कोई वक्ता अगर मिले लेकिन उसका श्रोता भी नहीं है, मुश्किल से अगर दो एक वक्ता मिल गया लेकिन श्रोता कहाँ है, श्रोता नहीं है। आश्चर्य अश्व वक्ता कुशल अश्व लभ्या, तो यहाँ क्या हुआ, ए वो लोग जो संकीर्तन करते थे चो मायना, ये करते करते वो उन लोगों का बालक ए वो योगी नाम सुसु सने पापृषि निर्विविक्षताम, और हमने क्या किया चो मायना चतुर्मास व्रत जोगो योगीगण ओ जो साधुगण संत महात्मा लोग व्रत आरंभ किए और एक साथ बैठ के संकीर्तन आदि सब चलते उस टाइम में व्यवस्था हुआ था, और हम बालक होने से भी वो बच्चा थे फिर भी हम सेवा के लिए उधर उपस्थित होते थे कि कभी सवन कभी कीर्तन कीर्तन कभी छोटा मोटा सेवा हम कर देते थे। ते मई अपी ते बोलचे ते मई अपेता खील चापल्य अर्भके दान्ते अद्धित किरण के अनुवर्तिनी चक्रुम कीपाम यद्यपि तुल्य दर्शनः शिशु सुमाने मुनयो अल्पभाषिणा अल्पभाषिनी। भले ते ये लोग मुनि ऋषियों ने ते मई अपेता खील चापले अर्भके, ये मुनि ऋषियों ने क्या किया, हमारा अंदर में वो मुनि ऋषियों ने देखा कोई चपलता चंचलता नहीं, मुनि ऋषियों ने देखा ये बच्चा बड़ा अच्छा है, अजब का बच्चा है, इसका अंदर में कोई चंचल भाव नहीं है, बड़ा अच्छा संत का लायक है, सेवा करने का लायक। तो ते मई अपेता खील चापले अर्भके दान्ते अद्धित किरणके शांतो दान्तो, दो शब्द आता है ना, दान्तो मतलब बाहर बहिरिंद्रियों का संयम, बहिरिंद्रियों का संयम बड़ा शांत हो, कोई चंचलता बिल्कुल नहीं है। हाँ, और बोले दांत अद्धित किरण के, अद्धित किरण के माने धित किरण का मतलब खेलकूद लेके व्यस्त है, अद्धित किरण के मतलब खेल खेलकूद कुछ नहीं है बच्चा का, ऐसा कोई बच्चा होता है जो खेलकूद नहीं है, नारद जी बोले हाँ हमारा जिंदगी ऐसा था, कोई खेलकूद करने में बिल्कुल हमारा मन नहीं लग रहा था, इसलिए बोले अद्धित किरण के, हमारा कोई पुतली देखे कुछ खेलकूद में बिल्कुल मन नहीं था। तो अद्धित किरण के अनुवर्तिनी, हम वो साधु संतों का अनुवर्तन करते थे क्योंकि हम अनुगत थे, ए ये कर हाँ हाँ करे, अनुवर्तिनी मैंने अनुगत थे, अनुवर्तिनी चक्रु की बाम, और वो संत महात्मा बड़ा प्रसन्न हो गया मेरा ऊपर, अरे देखो तो कैसा बच्चा है, एक बच्चा है, ये बच्चा है मासूम बच्चा, वो बच्चा का कैसा भाव है देखो, ना तो खेलकूद ना कुछ चंचलता कुछ नहीं है, फिर संतों का मां संत महात्मा के सामने बैठ जाते, हरिकथा सुनते, कीर्तन में लगाते, कीर्तन में तालियां लगाते, वाह बहुत सुंदर बच्चा, खेलकूद करते नहीं चंचलता नहीं है, और ऐसा हमारा गुण गुनावली देख कर ये जो महात्मा लोग है हमारे ऊपर कृपा करके चला गया, चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, ये साधु लोग तो तुल्य दर्शन है, तुल्य दर्शन माने किसी भेदभाव नहीं है, भेदभाव तो नहीं है लेकिन इसका अंदर में जो तीव्र भाव है अनुकूल भाव है, अनुकूल भाव को देखकर स्वतः इन लोगों का अंदर में कोरोना आ गया, और संत महात्मा का वो जो टीम है झंडू है चौ महीना मनाने के बाद जब जा रहा था बड़ा आशीर्वाद करके गया मेरे ऊपर, जा है कृपाम चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनः शुश्रूषो माने मुनयो अल्पभाषिणः, अल्पभाषिणी अल्पभाषिणः ना अल्पभाष मुनयो अल्पभाषिणी, और मुनि मतलब वो तो पक्षपात शून्य है, हम तो बालक थे फिर भी हमारा ऊपर मितभाषी अल्पभाषिणी ये जो मुनयो मुनिगण मेरा ऊपर कृपा कर दिया। और ये संत महात्मा लोगों का जो उच्छिष्ट अनुलेपन, उच्छिष्ट माने संत महात्मा लोग प्रसाद पा लिया और पत्तल को उठाने के टाइम में झूठन था तो रखा लिया। संत महात्मा का झूठन का कितना महिमा है आप जानो तो हैरान हो जाओ। हैं जादवाचार्यों का बारे में, जादवाचार्यों को जहाँ से रामानुजाचार्य जिस जहाँ से वेदांतों पढ़ने के लिए गया, बड़ा सुंदर कहानी हम बताएंगे। जादवाचार्य बड़ा दुष्ट, रामानुजाचार्य का प्रभाव देख के बोले हमारा मायावादी सिद्धांत है ये सब, ये जो बालक है ये मायावादी सिद्धांतों को एकदम खंडन कर दे रहा तो इसको मार डालेंगे, ऐसा किया। तो रामानुजाचार्य उसका बाद वेदांत किया, वेदांत पाठ किया, पढ़ने से क्या होगा, वो मायावादी व्याख्या करता था और रामानुजाचार्य का मायावादी विचार नहीं है। तो गुरु जी ने बड़ा चिंतित हो गया, बोले ये लड़का तो बड़ा अजीब लड़का है, हमारा सम्मान तो एकदम पानी में जाएगा, बड़ा विद्वान है। तो ये रामानुजाचार्य किसी पेतात्ता ने बोला, ये रामानुजाचार्य कौन था, बोले रामानुजाचार्य पहले जन्म में गोसाप जानते हो, गोसाप नहीं देखा, गोसाप मतलब कुमिर का जैसे कोकोडाइल है ना, कुमिर जैसा चार पा है, मुख कुमिर का मापिक छोटा है, वो सांप है वो कुमिर नहीं है। वो जब बाहर आ जाए ना, जब पानी भर जाए हारो, तो हमने देखा है वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, वो सांप है गोसाप। तो ये जो है ये पेताता ने बोला कि ये जो रामानुज भले ये जो है ये जादवाचार्य जो है ये पहला जन्म में गोसाप था, क्यों इस बात को उठाए, वो गोसाप था तो फिर इस जन्म में ब्राह्मण कैसे हुआ, भले पहले गोसाप था, इसी जन्म का पहले जन्म गोसाप, और किसी वैष्णवों ने प्रसाद पाके फेंक दिया था और किसी भी हालत से घूमते घूमते वो पत्तल को चाट लिया और वैष्णव का वो जो झूठन खाया, बस नेक्स्ट जन्म में अगले जन्म में वो ब्राह्मण जो नहीं पाते, कैसा वैष्णव का प्रसाद का महिमा है। तो बोले उच्छिष्टो लेपानुमोदितो द्विजोई अनुमोदितो द्विजोई उच्छिष्ट आदि वैष्णव, ए बच्चा जा ये प्रसाद को खा ले, इसलिए बोला उच्छिष्टो लेपानुमोदितो अनुमोदितो द्विजोई, ब्राह्मण वैष्णव जो था वो अनुमोदन किया, जा बच्चा खा ले ऐसा। और मैंने उच्छिष्ट लेपानुमोदितो द्विजोई स्वकित स्म भुंजे तदभास्तो किल विषहा, भले इसका उच्छिष्ट खाने का साथ साथ तुरंत पलभर में हमारा हृदय निर्मल हो गया, शुद्ध गुरु वैष्णव का अगर झूठन खाओ तो हृदय में अगर काम है तो सफा हो जाएगा। कथा सुनो उच्छिष्ट ये ऐसा है कि उच्छिष्ट लेपानुमोदितो द्विजोई सकित स्म भुंजे तदपास्त किल विषहा, हमारे हृदय का सारे कालिमा, हमारा हृदय का जितना सारे पाप है कलमश है सारे मिट गया। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः सद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, ऐसा संत महात्मा का उच्छिष्ट आदि अनुलेपन व्यवहार करते करते प्रसादी सब मिले और करते करते एवं प्रवृत्तस्य ऐसा, एवं प्रवृत्तस्य ऐसा करते करते एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः सद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, हमारा भागवत धर्म में रुचि हो गया। भागवत धर्म मतलब आत्मधर्म, भागवत धर्म मतलब आत्मधर्म, भागवत धर्म मतलब आत्मधर्म, नित्य धर्म, वैष्णव धर्म, इसी में मेरा लगन लग गया, क्योंकि वो महात्मा लोग तो इसी में रुचि रखने वाले थे। अब उसका उच्छिष्ट खाया, उन्लेपन चंदन माला आदि हमने भी ले लिया, ऐसा करते करते हमारा भी दिल में उसी वस्तु के लिए जो चाहत है जो अट्रैक्शन है, जो हम हमारा अंदर में रुचि पैदा हो गया, यही धर्म हम पालन करेंगे। एवं प्रवृत्त स विशुद्ध चेतसहस तद्धर्म एवात्म रुचि पजायते, हमारा रुचि हो गया। ऐसा करते करते हम संक्षेप में बताएं, बहुत सारे चीज वर्णन का है। फिर नारद जी कहे कि महाराज हम क्या करें, ऋषि मुनि ऋषि ने चला गया, बड़ा उदास हो गया। आहा बड़ा अच्छा था, संत महात्मा लोग इधर रह के संकीर्तन करता था, बड़ा महिमा है। साधु महात्मा कई जगह रहे उसका महिमा बहुत है, और चला गया तो बड़ा उदास हो गया। और एक दफे हमारा मैया ने गोदहन के लिए दूसरे का घर में गया, किसी जगह नौकरी करती थी, और रात का वो तो अभी सुबह नहीं हुआ, अरुणोदय के पहले अंधेरा ही, और जाने के टाइम में एक सांप ने हमारा माताजी को डांस दी। जाने का टाइम गोदहन के लिए जा रही थी और एक सांप ने डांस दी, और डांसने के बाद मैया उधर मौत के गद्दी में ढल गई। और सुबह में हल्ला चिल्ला हुआ, उसका माताजी मर गए बच्चा का। हम तो थे बच्चा, लेकिन हमारा मन में बड़ा आनंद हुआ मैया मर गया, आनंद हुआ। बोले इसलिए आनंद हुआ कि मैया मेरा एकमात्र बंधन थी। ए कहाँ जा रहा है, इधर आ, इतना प्यार करती थी वो, मेरा लिए एक बंधन है, कोई एकदम बिल्कुल छोड़ती नहीं थी। वह कहाँ जा रहा है, और मैया चली गई तो हमने ये सोचा ठाकुर जी का कृपा ही है, हमारा जो शेष बंधन है, हमारा टूट गया, ठाकुर जी का कृपा है। और इतना ये बच्चा चार महीना संत महात्मा का संग किया, और साधु संग किया तो उसका अंदर में कोई माया मोह स्पर्श नहीं कर पाया। नहीं तो कौन बच्चा है दिखाओ, 4 साल की उम्र में मैया मर गई तो आनंद से हैं, कोई दिखाओ एक, क्यों ये बच्चा क्यों हुआ। बोले ये बच्चा वास्तव साधु संग किया, ये बच्चा जो है वास्तव साधु संग किया, जब ही ऐसा भाव उसका अंदर में प्रकट हो गया तो ये मैया मर गई, और बच्चा का बड़ा प्रसन्न, बच्चा का हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। अब कोई बोलने वाला नहीं है, अब हमारा जिंदगी में कोई रोक टोक नहीं है, अब चलो। मैया तो रोकती है ना, मैया पिता घरवारे, हमको भी कैसा छूटना पड़ा घर से, बड़ा हंसी लगेगा ये सब बोलने से, अब दुख भी आएगा कैसे भागा हम पिता माता को छोड़ के। ऐसा नहीं करो तो छोड़ेंगे नहीं ना, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। रोते रोते पिताजी मर ही गया, हम ठीक है चलो क्या करे, ठाकुर जी को भजन करना चाहिए ना। तो ऐसा है को ये जो है हमारा अभी बंधन छूट गया, तो हम क्या किया, अब हम बच्चा तो था ही, अब हम बोले ठीक है संत महात्मा उत्तर दिशा में चल पड़े, तो हम बोला हम भी चलते रहे, कहाँ जाए, देश का कोई ज्ञान नहीं, काल का कोई ज्ञान नहीं, डायरेक्शन का कौन सी दिशा जाए, कहाँ पहुँचे, इसको ज्ञान है 4-5 साल की लड़का। बोले कुछ नहीं है, ठाकुर जी तो है ही है, वो चलना शुरू कर दिए। चलते चलते चलते चलते बहु देश गांव जो है खेत खरवाट सब पार करके, उद्यान बागान जंगल पार करके, अब बड़ा क्लांत हो गया, शांत हो गया। एक बच्चा इतना चले तो क्लांत तो जरूर होगा। और करते करते एक जलाशय मिला, सुंदर पवित्र जलाशय। अच्छा प्यास भी लगा हो, प्यास लगा तो हम एक काम करी, यहाँ प्यास बुझा ले और थोड़ा नादवा कर ले, आचमन किया, और एक पीपल का वृक्ष था, और उसके बाद पानी थोड़ा पान किया, जलपान की सब कुछ करके, फिर वो जो है आपका वो जो पीपल का पेड़, और पीपल का पेड़ का नीचे बैठ गया, ऐसा करके जैसा मैया बैठी है, पीछे कोई गद्दी रहे तो अच्छा लगे, ऐसा बैठ गए। ऐसा है वो बैठ के क्या किया, हमने आंखें मूंद लिया, आंखें मूंद के चिंतन किया, कैसा सुंदर था संत महात्मा, कैसा सत्संग हुआ था मेरा जिंदगी में। ऐसा विचार करते करते अचानक थोड़ा सा नित जैसा, नित्थिक नहीं है, जैसा थोड़ा सा आ गया। इतने में देखा ठाकुर जी हृदय में आके बिजली जैसा चक आया और झट से आया, बिजली जैसा चौंकता है, झट से आया झट से गया। हमने आंखें खोला, अरे कहाँ से देखा ऐसा विद्युत बिजली का माफिक, झट से आया झट से गया। और ठाकुर जी को दर्शन फिर से करने के लिए फिर आंखें मुदा मुद के दर्शन करने का कोशिश किया, लेकिन और मेरा प्रचेष्टा से, मेरा प्रयास प्रचेष्टा से कोई फल नहीं हुआ। क्योंकि ये ठाकुर जी का एक मजा था, ठाकुर जी का एक मजा था, ठाकुर जी मजा को चकाने के लिए कभी कभी एक पल भर के लिए, एक बार भी लपक छपक थोड़ा सा दर्शन देते। ऐसा बहुत महात्मा का जिंदगी में हुआ। तो ऐसा है, तो उसके बाद क्या हुआ, भले धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा दर्शन तो आ नहीं हुआ, हम रोना शुरू कर दिया, कैसा है ऐसा, हमारा दर्शन नहीं हुआ। तो दर्शन जब नहीं हुआ, हम रोना शुरू कर दिया, ऊपर से आकाशवाणी हुआ, ऊपर से आकाशवाणी हुआ, बेटा इस जन्म में और तुम्हारा दर्शन संभव नहीं। ठाकुर जी आकाशवाणी हुआ ऊपर से, जब रो फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, तो ऊपर से आकाशवाणी, ए जो देखा तो देखा और दर्शन नहीं होगा, इस जन्म में दर्शन होना संभव नहीं है, हैं। और लिखा हुआ है ऐसा, आंखें मुद के कैसा ध्यान कर रहा था, विचार कर रहा था, इधर लिखवा लिखा हुआ है, धायतोस चरणाम भोजम भावो निर्जित चेतसा उत्कंठाश्रु उत्कंठाश्रु कलाक्ष हृदासित में सनई हरि। हृदासित हृदय में, हृदय में आसित आ गया था ठाकुर जी पल भर के लिए, ऐसे जैसे आंखें मुदे छट छट इस टाइम, इतना कम समय के लिए। और प्रेमाति निर्भर प्रेमा बोलते प्रेमाति भरो निर्भिन्नो, प्रेमाति भरो निर्भिन्नो पुलकांगो अति निवृत आनंद संग, आनंद संग प्लवे लीनो नापश्यम उभयम मुनि। ये जगत और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा भाव के द्वारा ऐसा हो गया मेरा, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा अवस्था हो गया था। उसके बाद आकाश, जब हम रोना शुरू कर दिए तो आकाशवाणी हुआ, हंत्यास्मिन जन्मनि भवान मा माम दृष्टुम मिहारहति, और इस जन्म में जितना भी चेष्टा करो दर्शन नहीं होगा। अभिपक क्यों, बोले अभिपक कसायानम दुर्दर्श अहम कुजोगी नाम। ध्यान से सुनना ये शब्दों का व्याख्या के बाद हम छोड़ेंगे। बोले अभिपक कसायानम दुर्दर्श अहम कुजोगी नाम, अभिपक को जो भजन करते करते आपका हृदय पक्का नहीं हुआ, भजन करते करते पक्का अवस्था में जाए ना, ऐसा नहीं हुआ तुम्हारा, पक्का अवस्था होना चाहिए। जैसे चावल का रसोई करो, चावल रसोई करने के लिए पानी में दे दिया और चावल देखोगे उठा के ऐसा देखते हो चावल हुआ कि नहीं, बना कि नहीं, तो चावल अगर नहीं बना तो फिर से डाल दे तो हैं, और चावल हुआ नहीं और 10 मिनट लगे चावल हो जाएगा पूरा। अभी ये जो अभिपक कसायानम, इसका अर्थ है भजन के द्वारा, आपका भजन के द्वारा धीरे धीरे हृदय में जो काम कलमश है, हृदय में जो अज्ञान का थोड़ा बहुत स्पर्श है, वो जब तक पूरा क्लियर ना हो जाए तब तक ठाकुर जी का दर्शन संभव नहीं। इससे बोले अभिपक्क कसायानम, अभिपक्क अभी पक्का नहीं हुआ भजन करते करते, गुरुचरण आश्रय करके भजन करते करते पक्का अवस्था हो जाए, और हृदय में जो कसाई है, कसाई मतलब कसाई का उदाहरण दे दे, जैसे बहुत दिन से एक आदमी चाय बनाने का एक पात्र है, पिछले 2 साल से चाय बनाते बनाते वो पत्थर का वो जो पात्र है उसमें कालापन आ गया। बोले काला क्यों, बोले पिछले 2 साल से हम चाय बनाते रहे, उसका काई काई है ना लग गया, कसाई उसको बोलता है। तो अगर तुम्हारा हृदय से काम चला गया, ये लगता है कि हमारा दिल से काम चला गया, विषय चला गया, लेकिन सही ढंग से विचार करके देखो तो अभी तक काम नहीं गया। काम का जो कसाई है, काई है, अभी लगा हुआ है, काम कसाई इसको बोलता है। ऐसा ही है अभिपक् कसायानम दुर्दर्श अहम कुयोगिनम। कुयोगी जो सही ढंग से योग अर्थात भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग जो भी करो, कुयोगी अर्थात सही ढंग से नहीं किया, अर्थात सदगुरु वैष्णव का अनुगत्य में, वास्तव अनुगत्य में नहीं किया, तो उसको कुयोगी माना जाता है। कुयोगी भजन तो किया लेकिन कुयोगी है, कुयोगी मतलब वो अनुगत्य नहीं किया। हाँ, इसलिए बोला अविभक्त कसायानम दुर्दर्श अहम कुयोगी नाम। ठाकुर जी बोला हम दुर्दर्श हमको देखा नहीं जाता है, जिसका हृदय में काम कसाई है, कुयोगी है, गुरु वैष्णव का चरण आश्रय नहीं किया, और आश्रय भी किया तो वास्तव अनुगत्य नहीं किया, ऐसा जो अवस्था है इस समय हम दर्शन देना हमारा संभव नहीं। एक उदाहरण दे दे, ध्रुव महाराज जी जब भजन शुरू किए, प्रसंग आए, ध्रुव महाराज जी जब भजन शुरू किए, ठाकुर जी उधर नारद जी के बोले नारद जल्दी जाओ, कहाँ जाए, बोले वहाँ ध्रुव ध्रुव ध्रुव निधुवन मधुवन में भजन शुरू किए, क्यों जाए, बोला हमको दर्शन के, हम उसको दर्शन के लिए जाए लेकिन संभव नहीं क्योंकि उसका गुरुचरण अश्रणी। समझा मेरा बात, प्रमाण ठाकुर जी का खुद का कहना है, नारद तुम जल्दी जाओ, हम तो उसको दर्शन देने के लिए, दर्शन करने के लिए जा नहीं सकता क्योंकि उसका गुरुचरण आश्रय नहीं हुआ, तुम गुरु का काम करो। आई बात समझ में, जब तक गुरुचरण आश्रय ना हो तो भजन फल नहीं देगा, वास्तव गुरु चाहिए। तो ठाकुर जी पहले नारद को भेज दिया, नारद को नहीं, वो ठाकुर जी स्वयं है भक्ति, भक्ति भक्ति भक्ति का आचार्य है नारद जी, भक्ति का आवेश अवतार नारद जी है। तो नारद जी आगे जाकर जब ध्रुव महाराज जी को दीक्षा दी तब ठाकुर जी आए, तो समझा मेरा बात। तो नारद जी को, ये जो नारद जी अपना कहानी इधर बोल रहे हैं कि इधर भी अभिपक्क कसायानम दुर्दर्श अहम कुयोगिनम, ठाकुर जी उसका दर्शन का विषय नहीं हो सकता, संभव नहीं है। और इसके बाद जो व्याख्या है वो शाम तक हो पाएगा, शाम को बैठे जल्दी आओ और उस टाइम पे हो सकेगा। नाम संकीर्तनम यशो सर्व पापनाशनम प्रणाम दुख शमनम तंग नमामि हरिम परम वांछा कल्पतरुष कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।